أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا الشهيد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سوره مبارکه بروج هست و مطالبی که در این سوره بیان میشه مثل سوره های گذشته در رابطه با قیامت هست و اثبات قیامت. البته در این سوره شواهدی الله عز و جل بر اثبات قیامت بیان میفرمایند. چند چیز را الله تعالی شاهد میگیرد، به اونها سوگند یاد میکند که اینها شواهد قیامت هستند. خداوند تعالی آغاز می فرماید با سوگند خوردن به آسمانی که ذات البروج هست. و السماء ذات البروج، قسم به اون آسمان که دارای بروج هست. بروج جمع برج هست. برج یعنی چی؟ چندین تفسیر دارد برج. بعضی می گویند که مراد از بروج ستاره ها و سیاره هایی هستند که اینها در حال جریان هستند، همیشه جاری هستند و همیشه سیارند. برج نام اونها و به اونها گفته میشه. این سیاره ها در آسمان ها هستند. بعضی معتقدند که بروج منازل دوازدهگانه خورشید هست که خورشید در طول سال در 365 روز 12 منزل دارد که اینها نامهایی دارند. نامهایش مثل جدا و سرطان و عقرب و حوت و امثالهم، که وقتی که خورشید در 6 برج اول واقع میشه هوا گرم میشه برای اهل زمین، و در 6 برج آخر وقتی که قرار میگیرد هوا نسبتاً سرد میشه. این برج ها هر یکی مجموعه ای از ستاره ها هست اونجا که به شکل یه چیزی هست، به همون اشکال مسمی شده. مثلا یکی از اینها هست ثور. ثور یعنی گاو. مجموعه ای از ستاره هایی که اونجا هستن به شکل از دور نمایان میشن، به شکل گاو هستن. یکی از اینها مثلا هست حوت. حوت یعنی ماهی. مجموعه ستاره هایی که اونجا هستن وقتی که کنار هم قرار گرفتن به شکل ماهی هستند. یا مثلا به شکل عقرب هست، عقرب میگویند. یا هر یکی یک شکلی دارد، به همون شکل نامگذاری شده که ما الان به نامهای فروردین و اردیبهشت الی آخره نامگذاری میکنیم. در واقع این هم منازلی هستند که این منازل دوازدهگانه هستند، مال خورشیدند که هر 30 روز 31 روز خورشید در یکی از این منازل قرار میگیرد. پس بروج نام اون برج‌ها و منازل شمس هست. سومین تفسیر، بروج نام منازل 28 گانه ماه است. ماه در طول ماه در 28 منزل جای دارد و بروج نام این منازل مخصوص ماه است که از اونها ما حساب خودمون را داریم، حساب ماه را اول، دوم، سوم تا آخر. الا ای حال، اینها مخلوقاتی هستند که ما ندیدیم. الله عزوجل به اینها سوگند یاد می کند و اونها را گواه می گیرد. آسمانی که دارای برج هست و یوم الموعود، و اون یوم موعود خودش گواه هست، روزی که موعود هست، روزی که همه شما در اون روز موعود جمع می شوید. و شاهد و مشهود، و سوگند به شاهد و مشهود. شاهد و مشهود اون کسی که شهادت میده و اون کسی که بر او شهادت داده میشه، گواهی داده میشه. در تفسیر شاهد و مشهود هم خیلی اختلاف هست. بعضی میگن شاهد فرشتگان هستند و مشهود، مشهود علیهم انسان ها هستند. فرشتگان روز قیامت بر له ما یا علیه ما شهادت میدند، اونا میشن شاهد، ما میشیم مشهود. بعضی میگن شاهد این ظالمینی که در این سوره اشاره به یک داستانی هست که ظالمین ظلم کردند و بر ظلم خودشون هم خودشون شاهد هستند، بر مظلومین. پس شاهد اون مظلوم، اون شکنجگر است، اون کسانی که شکنجه میدادند مظلومان را، و مشهود اونهایی که بر اونها شکنجه در واقع جاری میشد، شکنجه اعمال میشد. و بعضی میگن شاهد روز جمعه هست، اینا دو روز مبارک هستن. روز جمعه است که هر جا شاهد میشه، تو شهرها، تو روستاها، هر جا شما باشی جمعه اونجا میاد. اما مشهود روز عرفات است که خودش نمیاد، شما باید اونجا برید و شما اونجا حاضر میشید، اون مشهود است، روز عرفات است. حالا ای حال، تفسیرها مختلف است. الله عز و جل به این چهار چیز سوگند یاد کرده، اینها شاهد گرفته. یکی و السماء ذات البروج، آسمانی که داره برج هاست، و یکی اون روز موعود، روز قیامت، و یکی به شاهد، و سوم به چهارم به مشهود که تفسیرش را متفاوت عرض کردم. جواب سوگند محذوف است. علما از سوره های دیگر استنباط کردند، ان بطش ربک لشدید، یعنی همه اینها شاهدند، سوگند به همه اینها، همه اینها گواه هستند که مؤاخذه پروردگار و گرفت پروردگار که روز قیامت مجرمین را میگیرد بسیار شدید است، بسیار سخت است. باید همه انسان ها به فکر اون روز باشند. قتل اصحاب الاخدود، الله عز و جل مطلبی را که این متعلق به همون شاهد و مشهود هست، گروه شاهد بودند و گروه مشهود، بیان می فرماید. الله می فرماید که اصحاب الاخدود بر اونها لعنت باد، نفرین بر اصحاب اخدود. اخدود اونهایی که خندقها را حفر کرد، اصحاب اخدود اونها هستند، اونهایی که خندقها را حفر کردند، اونهایی که چاله ها را زدند و در چاله ها آتش افروختند و مسلمانان را در اون آتش ها سوزاندند، شکنجه دادند. الله عز و جل بر اون ظالم ها، بر اون ستمگرها نفرین می فرستد. این اشاره به جریانی دارد، اما این جریان کی اتفاق افتاد، کجا اتفاق افتاد، باز هم مفسرین اختلاف دارند. اونطوری که در تفسیرها نوشته، سه بار اخدود و خندقهایی حفر شده و سه بار مؤمنین سوزانده شدند. یک بار در ایران بخت نصر این کار را کرد، تمام اهل توحید را خندق زد و اونها را در خندق ها انداخت و آتش روشن کرد و زنده زنده سوزاند. و یک بار در شام این اتفاق افتاد و یک بار در یمن این اتفاق افتاد. در یمن پادشاهی که لقبش زونواس بود، در واقع از اولاد و احفاد زونواس بود، اون این کار را کرد. بیشتر مفسران اعتقاد دارند که این اشاره به همین خندقهای یمن هست و این کمی قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم افرادی که اون صحنه را شاهد بودند و دیده بودند یا در اون زمان بودند و حیات داشتند در زمان رسول، اون افراد حتی بودند. اصل داستان این بود که پادشاهی بود، این پادشاه بت پرست بود و این پادشاه، البته این از اولاد اون تبع حمیری هست که قرآن مجید از تبع یاد فرموده و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود تبع را بد و بیراه نگوید، چون تبع به من ایمان آورد. تبع یا شاه زونواس یکی از پادشاهان یمن بود که در زمان خودش این کشورگشایی زیاد داشت، بسیاری از بلاد را فتح کرد و حتی به سرزمین حجاز و سرزمین مکه و مدینه آمد. وقتی که به مدینه طیبه رسید، اینجا یهودی ها بودند، علماء یهود بودند و یهود به او گفتند، ملاها یهود به او گفتند برحذر از اینکه اینجا قتل و غارت بکنید، چون این شهر شهری هست که پیامبر خاتم آخرین نبی خدا وقتی که مبعوث بشه اینجا هجرت میکنه، اینجا میاد و گروهی اینجا او را یاری میکنند. وقتی که علماء یهود به او این را گفتند، این متأثر شد، این پادشاه زونواس متأثر شد. تبع حمیری و قوم تبع، این الله در قرآن ذکر کرده، گرچه قومش بعدا تمرد کرد و به عذاب خدا گرفتار شد. او ایمان آورد، همون زمان به اولادش توصیه کرد، گفت من به این نبی خاتم ایمان دارم و اگر در زمان من آمد من میرم به دستش بیعت میکنم، ولی اگر بعد از من آمد شما برید بیعت کنید و به او ایمان بیاورید. این پادشاه مرد ولی بعد اولادش و نسلش متاسفانه نسل خوبی نبودند، فساد کردند، شرک کردند، بت پرست بودند. یکی از اولاد همین پادشاه بود، همین تبع حمیری که خودش از صالحان بود، در این زمان قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که این جادوگری داشت و جادوگر همیشه برای پادشاه جادوگری میکرد و وقت پادشاه دیگه با اون سرگرم بود. تا اینکه سالها گذشت و این جادوگر پیر شد و این جادوگر به پادشاه گفت که یک جوان زرنگی زیرکی کسی را بفرست که من بهش آموزش بدم، بهش یاد بدم این فن را که فردا من میروم به دردت بخوره. پادشاه در میان بچه ها نوجوان ها بررسی کرد، دستور داد بررسی بکنن. یه بچه بسیار ذکی، باهوش، زرنگ، اون بچه را انتخاب کردن. بعضی گفتن اسمش عبدالله ابن تامر بود. اینا عرب بودند و باشندگان یمن بودند. یمن در همون زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یمنی ها عرب بودند. لذا این بچه را روزانه میرفت پیش جادوگر و فن جادو را آموزش میگرفت. اما از قضا در راه با یک راهب، با یک درویش موحد که بر دین عیسی مسیح علیه السلام بود، با او برخورد کرد و اون راهب او را به سوی توحید و به سوی یک تا پرستی دعوت کرد و گفت این راه، راه نجات این راه است. از اونجا که این بچه بسیار زرنگ بود، زود گرفت اون چیزی که اون راهب میگفت و شیفته این راهب شد. هر روز میرفت حتما به راهب سر میزد، هم در رفتن و هم در برگشتن. گاهی مورد عتاب و کتک واقع میشد، چون در رفتن پیش جادوگر هم با تأخیر میرفت و در برگشتن پیش خانه و خانواده هم با تأخیر میرفت، هر جا که دیر میکرد دیگه برایش مشکل پیش میام. ولی این مشکلات را به جان خرید، چون که اون گرویده توحید شد و گرویده یک تاپرستی شد، این بچه یک تاپرست شد تا اینکه در دل همه چیز را داشت، تا اینکه یک روزی آمد مردم یه جای توقف کرده بودند، مردم ایستاده بودند و گفت چه خبره؟ گفتند که اینجا یک بلایی هست، مانع راه هست و سد راه هست. بعضی تفسیرها نوشته شیر بود، بعضی تفسیرها نوشته که مار بود. این بچه گفت من اینجا این دین راهب را امتحان می کنم و این بلا را از سر مردم بر می دارم. سنگی برداشت و گفت خدایا اگر دین اون راهب به حق هست و اون راهب بر مسیر حق هست، پس این با همین سنگ این شیر را این بلا را از بین ببر، نابودش کن. و اون را وقتی که به نام خدا گفت و زد، الله عز و جل کرامت الله به خاطر کرامت اون بچه اون حیوان را یا مار بود یا شیر بود از بین برد. لذا بعد از این بچه به این نتیجه رسید و فریاد برآورد که دین راهب بر حق است. در میان مردم این خبر پیچید و گفتن این بچه دارای این کرامت هست. از نزدیکان این پادشاه کسی بود نابینا بود و کور بود، اون گفت که اگر واقعا این دین به حقی داشته باشه حتما برای چشمان من دعا بکند و از خدا بخواهد، خداوند چشمان من را هم عافیت میده، سلامتی را بر میگرداند. تا اینکه پیش اون بچه رفت و از او تقاضا کرد، بچه گفت به شرط این کار را میکنم که بر دین توحید و یکتا پرستی بیایی، و اون وعده داد که اگر چشمانش خوب بشه حتما این کار را میکند. دعا کرد به بارگاه الهی، الله عز و جل چشمان او را عافیت داد. بعد از اون اون نابینا هم ایمان آورد و تعداد زیادی از مردم ایمان آوردند و بالاخره خبر به پادشاه رسید. این بچه را عبدالله بن تامر را دستگیر کرد و شکنجه داد و از او اعتراف گرفت. در اعترافاتش هم راهب دستگیر شد، هم اون نابینا که خوب شده بود دستگیر شد، هر دو تا را پادشاه شهید کرد. و باز خواست خود این بچه را، خود این طفل را از بین ببرد، نتونست. حالا صورت‌های زیادی تو تفسیرها نوشته، صحت و سقمش را الله میداند. به هر حال پادشاه سعی کرد، تلاش کرد، میآید که دستور داد این را ببرید روی قله کوه، از اونجا بندازید. کسانی که بردند خودشون به بلا گرفتار شدند. دستور داد این را ببرید در دریا بندازید، خود اونها مشکل پیدا کردند. تا اینکه عاجز شد پادشاه، نتونست این بچه را از پای درآورد. تا اینکه این بچه خودش به پادشاه گفت تنها راهش را از خود من بپرس، اون اینه که مردم شهر را جمع کن در میدان اصلی شهر. میخواست با شهادتش و با موتش پیام یکتاپرستی را به همگان بده. گفت که تیر را بردار و بگو که به نام رب این بچه، به نام رب و پروردگار این غلام. لذا پادشاه همین کار را کرد. پادشاه نمیدونست کودن بود که چه نقشه‌ای هست و میخواست زودتر اهل توحید را از بین ببرد. ولی وقتی که همه مردم جمع شدند و پادشاه این کلمات را که بچه بهش گفته بود بر زبان آورد و زد، تیر را تیر اصابت کرد و این بچه یا عبدالله ابن تامر یا هر کسی بود به هر حال شهید شد. بعد از اینکه اون شهید شد مردم متاثر شدند. سبحان الله، پس آنچه که ما تا به حال می پرستیدیم همه باطل، همه دروغ، همه بیجا. معبود حقیقی معبود این طفل هست که این طفل او را عبادت می کرد، این راهب او را عبادت می کرد، که این همه تأثیر، همه واقعات جلو چشمشون آمد. لذا وقتی که مردم ایمان آوردن و بر ایمان خودشون محکم ایستادن، پادشاه تهدید کرد، ضرب الاجل تعیین کرد که برگردید از این دین و الا همه شما را من از دم تیغ میگذرانم و همه شما را میسوزانم. مردم استقامت کردند، پادشاه دستور داد این حفره ها و این خندق ها را بزنند. خندق ها زده شد و حفره ها و چاله های بسیار بزرگی زده شد و مردم را، مؤمنین را، اهل توحید را، یکتا پرستان را میسوزاندند در آن. و قرآن به اون اشاره کرده، قتل اصحاب الاخدود، لعنت بر این کسانی که خندق ایجاد کردند، حفره ها را درست کردند که اینها نسبت به مؤمنین و موحدین چه کاری کردند. مولانا رومی رحمه الله هم این داستان را در اشعارش آورده و در اون شعر مولانا آورده که مادری و طفل شیرخاری که به آغوش داشت، این مادر هم موحد شده بود، ایمان آورده بود و این مادر را میخواستند که به اندازن، گفتند برگرد یا اینکه تو را در آتش میاندازی. گفت که من بر نمیگردم. آخر طفل را ازش گرفتند و گفتند اگر بر نگردی این بچه را میاندازی، و بچه را انداختند در آتش. مادر مقداری تزلزل در او آمد، هم اون عاطفه‌ای که نسبت به بچه داشت و هم خطر مرگش. مولانا میفرماید بچه از داخل آتش فریاد آورد، اندرا مادر که من اینجا خوشم، گرچه در ظاهر میان آتشم. مولانا این داستان را ذکر کرده تو اشعارش. به هر حال اخدود اونها هستند، اون خندقهایی را میگویند که اونها حفر کردند و اصحاب الاخدود اون پادشاه هست با اطرافیانش. الله میفرماید قتل اصحاب الاخدود، لعنت بر اصحاب اخدود، النار ذات الوقود، یعنی اون آتشی که دارای اخگر و دارای زغالهای روشن بود. اذ هم علیها قعود، زمانی که آنها بر آن آتش نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اونها آنچه که نسبت به مؤمنین انجام میدادند، ظلم و ستمی که انجام میدادند، شهود، شاهد بودند. پس شاهد بر اساس یک تفسیر اینها هستند و مشهود علیهم مؤمنین هستند. الله اینها را هم گواه میگیرد، چون اینها به کیفر سختشون به عذاب خدا بعد گرفتار شدند، الله عزوجل اینها را مؤاخذه کرد، لذا از اینها شاهد میگیرد که اینها شاهد هستند که ان بطش ربک لشدید، عذاب پروردگار و گرفت پروردگار سخت است. و از این آیات هم ما میفهمیم که واقعا کسانی که اگر بخواهند بر مسیر حق و بر مسیر دین و صراط مستقیم باشند، حتما برایشون مشکلات هست. لذا اگر مشکلات آمد، نسأل الله العافیه، از الله عافیت میخواهیم و بخواهیم همیشه که خداوند مشکل نیاره برای ما، خداوند به ابتلاعات گرفتارمون نکنه. اما اگر مشکلات آمد، اینها الگو هستند، اینها نمونه هستند که باید ما تا آخرین لحظات استقامت بکنیم بر دین حق، بر مسیر ایمان، بر مسیر توحید. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با اصحاب چه کشیدن؟ زندگی 13 ساله مکه و بعد زندگی مدینه طیبه، هر روز جنگ های تحمیلی، هر روز فشار، هر روز از کنم احزاب و گروه های مختلف. الله داره میگه که برای اهل ایمان و اهل حق شاید دنیا جای خوشی نباشد، جای راحت نباشد. و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، آنان آنچه که می کردند انجام می دادند نسبت به مؤمنین شاهد بودند. و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اونها از اونها چیزی را ناپسند ندانستند، اکراه ندانستند، چیزی دیگر را، چیزی دیگر، عیبی دیگر در اونها ندیدند. الا ان یؤمنوا، نقمشان، عیبشان، ایرادشان ایمان بود. الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مگر ایمان داشتم به الله، آن اللهی که عزیز است غالب است و آن اللهی که ستوده شده است. جرم اون افراد که در آتش انداخته شدند همین ایمان بود. امروز هم شما میبینید بسیاری از مردم هستند که دیگه جرمی ندارن الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جنایاتی که در بوسنی انجام گرفت، خب مسلمانان و مسلمانان خودشون اروپایی بودند، از همون نسل بودند. جنایاتی که در برمه انجام میگیرد، برما، از کنم که اونها هم وطنشون هستند اما جرمشون فقط ایمان به الله هست، ایمان به خدای عزوجل است. یا در گوشه های دیگر دنیا هر کسی که هم مسلک و هم کیششون باشه ولی اینکه مواطنشون هم نباشه، برایشون عزیز است، برای اهل کفر اهل شرک. اما هر کسی که بر ایمان و بر توحید و بر مسیر حق باشد ولی اینکه هم وطنانشون باشند، دوستشون ندارند، نسبت به اونها تنفر دارند. لذا این شیوه کفار است. و ما نقموا منهم، عیب و ایرادی دیگه از اونها نگرفتند و چیزی دیگر را از اونها ناپسند نداشتند الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. صفات عزیز حمید، الذي له ملك السماوات والارض، این بیان توحید است و نسبت به ما قبل ترقی. آن اللهی که برای اوست تمام تصرفات، اختیارات، مدیریت کل، اداره جهان به دست او هست، به دست کسی دیگه نیست. او هست که زنده می کند، می میراند، باران میده، قحط می کند، می آورد، مریضی میده، شفا میده، تجارت را رونق میده، کسادش میکنه، ورشکستگی میاره، همه او هست. اگر میخواید حالتون خوب بشه فقط به او محکم بچسبید. این تدبیرهایی که بعضی میکنند، حیله هایی که بعضی بکار میبرند، زیاد اینها کارآمد نیست. الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. قبلا خدمت شما عرض کردم چند بار، شاید ده ها بار، اینجا هم تکرار میکنم که تا این مسئله به ذهن خوب بنشیند که برای یک معبود به حق دو صفت لازمه. کسی میتونه معبود واقعی بشه و مردم او را پرستش بکنن که دو تا وصف داشته باشه، یک اختیارات و قدرت داشته باشه، تدبیر و تصرف، هر کاری که بخواد بکنه بتونه بکنه. دوم علم، علمش کامل باشه، از احوال تمام کسانی که او را فریاد میزنن، از او استمداد میکنن، از احوال اونها با خبر باشد. این دو صفت فقط مال الله هستند. الذي له ملك السماوات والارض، این تدبیر و تصرف کامل است. والله على كل شيء شهيد، این علم کامل است، الله بر هر چیز گواه است، حاضر و ناظر است، همه چیز را میداند. لذا بعد از اینکه الله عزوجل وصف عزیز و حمید را بیان فرمود، ادامه اون ماجرا، اونهایی که مؤمنین را در اون آتش سوزاندند، مؤمنین را شکنجه دادند و مؤمنین را شهید کردند، سرنوشت اونها چی خواهد بود؟ الله می فرماید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، آنانی که اذیت کردند، آزار رساندند مردان مؤمن و زنان مؤمن را، ثم لم يتوبوا، سپس توبه نکردند. اشاره به این است که اگر توبه بکنند، الله سبحان الله رضات الرحمن و رحیم است، با وجود که این جنایت ها را کردند، توبه بکنن، توبهش پذیرفته میشه، توبه وحشی پذیرفته میشه، توبه هند جگرخوار پذیرفته میشه، توبه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه که سپاهش همیشه در مقابل رسول الله بود پذیرفته میشه. هر کس بشه توبه بکنه پذیرفته میشه. لذا الله می فرماید ثم لم یتوبو، سپس توبه نکردند. اونایی که توبه نکردند، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. برای آنان عذاب جهنم است و برای آنان عذاب سوزان هست. عذاب جهنم مگر همون عذاب حریق نیست؟ چرا؟ ولی عذاب جهنم عام‌تر است. تو جهنم هم آتش است، هم زمهریر است، جایی که بسیار سخت خنک است، هم حمیم است، آب جوش هست، هم زقوم هست، هم عرض کنم خدمت شما صعود هست، اون کوه هست، انواع عذاب ها هستند. اما اینها چون که مؤمنین را در آتش سوزانده بودن، برای اینها خاصتاً ولهم عذاب الحریق، برای اینها عذابی که اینها را خوب بسوزاند هست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هر جا تخویف اونجا تبشیرم هست، آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها باغاتی است، جناتی است که از زیر درختان و کاخاش نهرها جاری است. ذالک الفوز الكبير، فوز و موفقیت بزرگ اینه که انسان ایمان داشته باشه، عمل صالح داشته باشه و با فضل و لطف الهی وارد بهشت بشه. ان بطش ربک لشدید، الله عز و جل اینجا جواب اون سوگندها را ذکر میکنه. و السماء ذات البروج والیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود. اینجا نمونه از شاهد و مشهود آمد، سوگند به اون همه که ان بطش ربک لشدید، گرفت پروردگار تو، مؤاخذه رب تو بسیار شدید است. الله از بطش خودش و از گرفت خودش نجاتمون بده. و الله عز و جل قیاس می فرماید که شما یقین کنید، باور کنید، همونطور که الله از ابتدا شما را خلق کرده دوباره هم شما را بر می گرداند. فکر نکنید می میرید برای همیشه. انه هو یبدئ و یعید، همانا اون ذات، ذاتی هست که از ابتدا خلق کرده و یعید، دوباره بر می گرداند. این متعلق به والیوم الموعود است، اون یوم موعود، روز قیامت شما را او بر می گرداند. و هو الغفور الودود، اینم ترغیب توبه است. و اون ذات غفور است، بخشاینده است. الودود، دوست داشتنی هست، یا اینکه بندگان خودش را، مؤمنین را، تائبین را دوست دارد. ذو العرش المجید، دارای عرش مجید است، عرش بزرگ. این صفات جلال هست. من قبلا خدمت شما عرض کردم که عرش، حضرت شیخ رحمه الله می فرما، شیخ حسین علی، که هر جا عرش می آید از سیاق و سباق معلوم میشه که این اشاره به پادشاهی و به ملک و به تصرف و به اختیارات مطلق الله عز و جل است. اینجا از سیاق هم معلوم میشه فعال لما یرید، هر چی که اراده بکند اون انجام میده، اون انجام میده، انجام دهنده هر چی که بخواهد. هل اتاک حدیث الجنود، اینجا الله عز و جل نمونه از تکذیب ذکر میفرماید، نمونه اینم متعلق به شاهد و مشهود است. الله می فرماید از حدیث جنود خبر داری؟ پیش شما اخبار اونها آمد؟ این استفهام را میگن استفهام تشویق. الله عز و جل تشویق می فرماید. حدیث الجنود، لشکریان، کدوم لشکریان؟ فرعون و ثمود، لشکریان فرعون و ثمود، قوم ثمود و قوم فرعون. الله می فرماید که میدونی که عاقبتشون چی شد؟ مسلمه. بل الذين كفروا في تكذيب، بلکه کسانی که کفر کردند عمدن، اونها در تکذیب بودند، یعنی انبیا را، رسول را، توحید را، معاد را تکذیب کردند. اونا که تکذیب کردند، والله من ورائهم محیط، خداوند از پشت سر همه اعمال اونها را احاطه کرده، یعنی همه ثبت و ضبط، همه اعمال اونها در نامه اعمالشون گذاشته شده و به کیفر اعمالشان میرسند. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این متعلق به بل الذین کفروا فی تکذیب است که همان گونه که فرعونیان تکذیب کردند، شما ای قریش مکه تکذیب میکنید، در حالی که این قرآن مجید هست، این قرآنی هست که قرائت شده و بسیار جایگاه والا و بلندی دارد. فی لوح محفوظ، جایگاهش در لوح محفوظ، از اونجا آمده. نباید این را تکذیب بکنید، باید به این ایمان بیاورید و به اون چی که دستور میده عمل بکنید. این سوره مبارکه بروج بود. در این سوره بروج شواهدی بود بر ثبوت قیامت و همچنین تخویف دنیوی و اخروی شما خواندید. هم ذکر بهشت بود، هم ذکر جهنم بود.